Bai, Hamburgotik eta bai. Hamburgo hemen dago, bare, hemengo urak ez daude astoratuak, eta baina bestelako urak mugimenduan daude, eta hori ez dago gaizki. Azteko aipatuko dut, eta aipatu nahiko nuke, beraien ere naia eta azpimarratutako naia delako, ba, askotan aipatu ditugu Lampedusako lagunak, esango nuke, irureun Afrikar Lampedusatik etorriak Lampedusako taldea ja ezaguna, oza, ezaina hartzen duena hemen Hamburgon. Horiek hemen jarraitzen dute praktikoki kalorrian, ez daude kalean, ba, zenbait jendek babesa beren lokaletan edo etxeetan edo mandielako, baina zenbaitzuk badaude oraindikan balako tienda kampaina batean, kale gorrian, Hamburgoko udaletxeak jarraitzen du hauei inolako erantzunik eman gabe. Barne ministeriak lenguan hitz egin zuen, esanez hauek etorkinak zirela, lanerako etorkinak, eta beraiek azpimarratu nahi dute, beraiek ez dirala Europara etorri lanbila, beraiek guda bati iesean alde egin zutela Libiatik, Libian bazutela bere bizitza, bere lana, beren senideak, eta beraz gogoratu nahi dute beraiek OTANen eta gerra guztien beste biktima batzuk direla. Eta, bueno, bai, hori da, azpimarratzea, oraindikan irtenbiderik etzaiela eman, naiz eta hemen komunikabideek ba, saiatu ba, beste ikuspegi ematen, 25 kasutan olako geratzeko moratoria bat edo bi hilabetetako baimena eman zaie batzuei, hauek ere izan ziren ba, kalean San Pauliko auzoan kontrolatuak izan dakoak, eta ia beste aukerarik ere ez zuten izan ba instituzioen paperak betetzen eta ofizialki geratzeko baimena eskatuz, baina Lampedusako taldeak goratu nahi du beraien naia eta beraien eskubidea dela hemen geratzea, eta ez olako paper kontuen bidez, baizik eta beraiek errefuxiatuak direla, Lampedusan errefuxiatuen estatusa eman zitzaiela, eta hori gogoratzeko berriz ere urrengo asteko ostiralean manifestaldi batetarako deia egiten dute. Horiek beraz gurekin gaur, Lampedusako lagunak, bestetik gogoratu, ez dakit aurko komunikabidetara iritsi den, baina hemen urtarrilaren 27an Hamburgoko aeroportuan atxiloketa bat eman zen, eta horren atzetik zer dagoen argi ez dago. Komunikabideek kontu larriak kontatu dituzte, alakoetan bezala, alako hiltzaile bat dela, eta bon, emakumea frantsesa da, Mari Emanuel izena du, Txilen Frente Patriotiko Manuel Rodríguezen kidea izandakoa da, hau da Pinotxen junta en kontra borrokatu zuen taldea, eta nunbait Mari Emanuel ere borrokalaria izan zen. Orain dela 19 urte bere kontra edo bere bila zeuden internazionalki, eta orain ba, modu berezian emakume hau nunbait etzelako izkutatzen Hamburgoko bidai aldian, ba, atxiloturik dago orain Hamburgoko gartzelan, eta zai daude batxilek bere estradizioa eskatuko duen edo ez. Halako beste kasu bitxia ikusten dugun bezala, beraien justiziak ez du ezer barkatzen, eta urteak eta gero ba, hortxe daude, adi. Adi ere egon behar dugu, eta gaur ere ez dakit emengo komunikabide behintzat leku handia eskaini diote ba, Facebook edo liburu aurpegi edo delako sare horri, ba, bere urte betetzea dela, eta badirudi gaur egun inork ezin duela ja halako sarerik gabe bizi, baina 10 urte besterik ez dira ba moda hau edo virus hau edo hasi zenetik virus ditzen beresarri iruditu zait zientzialariek ikertzen dutela Facebooken prozesua ba ulertzeko ere gaixotasunak nola kutsatzen diren, interesgarria nonbait. Ba bueno, hor Facebooken beste zenbait asko bezala horre ere naziak mugitzen dira, eta hemen Alemanian ere iniziatiba iniziatiba bat izan da ozen nazien kontra, eta lortu da iniziatiba honen bidez nazien zenbat web orrialdi eta zenbat zenbat komunikabide ba oztopatzea. Oxerena, eta guk gure lanetan jarraituz, ba hementxe gaude ere lanean, eta badaukagu iaia hemen dena lotuta, ba zintzilikeko historia aurkezten duen bideoa, ba hemen live zuzenean aurkezteko, apirilean izango ditugu hemen hitzaldiak, Hamburgon bata, Bremenen ere etortzeko esan digute, nahi dutela gure bideoa ikusi, eta berdinekoa ere lotzear dago. Beraz, zintzilik atzerrira, zintzilik mundura!